Go pokoju. Trzeba wyeliminować piratów i doprowadzić do zmian przepisów tak, by zmniejszyć ilość wypadków, mówił premier na spotkaniu poświęconym zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mateusz Morawiecki zapowiedział inwestycje w infrastrukturę i powielenie najlepszych wzorów z państw zachodnich. Jakoś to tak się dzieje, że jak przekraczamy granicę i wiemy, że mandaty są dużo wyższe, to zdejmujemy nogę z pedału gazu. Powinniśmy w odpowiednich miejscach zdejmować nogę z pedału gazu, również w Polsce. Nowe zaostrzone przepisy to pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę również w nocy i możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. 6 Polaków startuje za godzinę w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Kamil Stoch, Jakub Wolny, Maciej Kot, Klemens Murańka, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Jakub Kot, były skoczek, uważa, że w walkę o zwycięstwo włączą się dwaj ostatni. Bardzo wysokie noty Kobayashiego, który tutaj ewidentnie w tym Klingenthal odzyskuje już taki błysk z tamtej zimy. Dobre noty Aschenwalda, Geigera, Krafta, w tym Polacy właśnie Kuba, Dawid, Piotrek. Wiadomo, że ma być znowu mała loteria. Pytanie, kto będzie miał więcej szczęścia, a kto mniej, bo nie łudźmy się. Belka stawia na bardzo nisko. Jeżeli tobie zgaśnie ten warunek dobry, to bardzo trudno odlecieć. Te przeliczniki, rekompensaty za wiatr już dużo ci nie pomogą i to się ci w paru przypadkach na szczęście nie naszych zdarzyło, więc musisz mieć trochę szczęścia, natomiast też temu szczęściu musisz pomóc dobrym, a najlepiej bardzo dobrym skokiem, więc tutaj absolutnie Kobayashi, Kraft, Geiger plus Piotrek z Dawidem mogą walczyć o zwycięstwo. Wczoraj nasi skoczkowie zwyciężyli w konkursie drużynowym. Skoro jesteśmy przy sporcie, Francuz Alexis Pinturo wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Val d'Isère, a Holenderki zdobyły Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej. W finale rozegranym w Kuamoto w Japonii wygrały z Hiszpankami. To pierwszy w historii tytuł wywalczony przez ekipę pomarańczowych. Wcześniej w meczu o brązowy medal Rosja pokonała Norwegię. Betlejemskie światełko pokoju dotarło do Polski. W sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem skauci ze Słowacji przekazali je harcerzom. Od słowackich kolegów lampiony ze światłem odebrało 4000 harcerzy. Do Zakopanego dotarli niemal z każdego zakątka Polski. Chcemy je zanieść tam, gdzie działamy na co dzień. Do wszystkich rodzin, do ludzi chorych i ludzi tych, którzy po prostu potrzebują trochę ciepła na święta. W tym roku sztafeta odbywa się pod hasłem Światło, które daje moc. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia płomień dociera do ponad 25 krajów europejskich. Wcześniej Słowacy je odebrali w Wiedniu od Austriaków. To jest światło z mocą pokoja i spajania ludzi, jak dzisiaj tutaj harcerzów ze Słowacji w Polsce. Jeszcze dziś harcerze ze światłem z Betlejem dotrą między innymi do Krakowa i Warszawy. W ciągu najbliższych dni będą je przekazywać do najważniejszych urzędów państwowych, szpitali i szkół, a także obdarują nimi skautów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Utwory z filmowych hitów o sporcie jak Rocky czy Rydwane Ognia będzie można usłyszeć podczas koncertu muzyki filmowej Sport Celebration wieczorem na warszawskim Torwarze. Większość kompozycji Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Chór Akademicki Uniwersytetu pod batutą Macieja Sztora wykonają publicznie po raz pierwszy. To niezwykle różnorodna i inspirująca muzyka, mówi dyrygent Maciej Sztor. Będzie muzyka z filmów, ale też będzie muzyka, którą John Williams napisał specjalnie na otwarcie igrzysk, więc staraliśmy się w tym koncercie zawrzeć jak najwięcej ciekawych kompozycji i też pokazać pewien przekrój dyscyplin sportu, jak jeździectwo czy karate. Filmy są o różnorakiej tematyce. O sporcie można powiedzieć bardziej o rywalizacji, o walce z samym sobą, o jakimś samodoskonaleniu. I ta muzyka jest niesamowicie inspirująca, motywująca, ale też energiczna, a czasami refleksyjna. Początek koncertu o 19.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach w porywach wieje do 85 km na godzinę. Silny wiatr aż do rana, także na północy Pomorza i zachodniego Pomorza. W nocy miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, na termometrach od zera w Jeleniej Górze do 5 stopni w Opolu. Jutro sporo chmur i opady, ale tylko na zachodzie, a poza tym ciepło. Do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

caminho longe, esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra salinclá. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra salinclá. Se vou escrever, te escrevo. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade. Essa minha terra saninca. Saudade, saudade, saudade, é sim a terra saninclá. Passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra saninclá. Saudade, saudade, saudade, desse a terra saninclá. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrever, te escrever. Vos que sempre esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, desse minha terra saninclá. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra saninclá. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, esse minha terra saninclá. Co za przejmujące, żarliwe głosy, można by powiedzieć, że nadały właściwie nowe znaczenie pojęciu muzyka zaangażowana, prawda? Oczywiście siestawym słuchaczom tych głosów przedstawiać się nie trzeba. To Bonga gościnnie na nagraniu Cezarii Evory i prawdopodobnie najsłynniejsza kaboverdyjska pieśń, taki hymn właściwie opowiadający o melancholii tych odległych wysp z wiatru i piasku rzuconych gdzieś w sam środek Atlantyku. Nie jest żadną tajemnicą, bo o tym sobie mówimy już od dobrych 2 miesięcy. No może przesadziłem, 6 tygodni. A to jest kluczowe, że jednak nie aż tak długo trzymałem Państwa w niepewności. Nie jest więc tajemnicą, że na naszym jubileuszowym, 10. Święcie Muzyki Szczęśliwej, na naszym trójkowym Siesta Festiwalu w Gdańsku, tradycyjna kaboverdyjska sobota w przyszłym roku będzie naprawdę wielkim wydarzeniem. Sobota to jest 25 kwietnia i wieczorem, tak jak mówiłem, spotkają się tam największe postacie na współczesnej muzyki kaboverdyjskiej, by oddać hołd legendzie Cezarii Évory. Gala muzyki kaboverdyjskiej zatem przed nami, Tribute to Cezaria. I ja tak cały czas o tym Państwu mówiłem, ale nie zdradziłem się ani słowem, kto tak naprawdę wśród tych postaci się znajdzie. Więc to się dzisiaj zmieni i obiecuję, że wszyscy artyści, których mamy schowanych w rękawie, dzisiaj się Państwu objawią. No ale żeby jeszcze troszeczkę może to napięcie podtrzymać, to powiem, że to nastąpi gdzieś za kwadrans, może 20 minut, bo skoro jesteśmy już na Cabo Verde, to bez przesady. Tam jest oczywiście miło, ale potrzebujemy też trochę przygody. Wsiądźmy w łódkę, ruszmy na wschód, dobijmy do wybrzeża Afryki, już tej skwarnej, spalonej słońcem, gdzieś w okolice Sahelu i tam zostańmy na nasze tradycyjne siestowe muzykowanie w tryptyku takim właśnie arabskim, jeśli Państwo chcą. Dobrze? A potem sobie porozmawiamy o tym, kto na naszej gali. No to zaczynamy. شحال حبها Kto by pomyślał, że splotą się tak idealnie te dwie tradycje, takiego francuskiego, paryskiego może nawet, grania na trzy z chrumkającą akustyczną gitarą, z bandoneonem i że to wszystko spotka się w tym jednym nagraniu z tradycją arabską, nie tylko z językiem arabskim, ale też z tymi unisonami smyków słynnymi, z jakimś odległym brzmieniem lutni ud. Piękne to, nie wiem, mam nadzieję, że się Państwu podobało, bo ja jestem przejęty muzyką zespołu Les Orientales. To są ludzie z Francji częściowo, częściowo z Algierii i oni poświęcili swoje najlepsze lata takiemu właściwie szperaniu w gdzieś archiwach, żeby znaleźć dawne pieśni z lat 40., 50., wczesnych 60., zanim Algieria uzyskała niepodległość. Pieśni, które grano w barach, w music hallach, w Oranie, w Algierze. I zależy im na tym, żeby je przypomnieć i żeby nadać im, no cóż, nowe życie po prostu. Les Orientales. Zostańmy jeszcze w Magrebie, w tym rejonie, gdzie słońce zachodzi. Skoczmy do Maroka na moment. Tam spotkamy Mustę Largo. Musto Largo, Marokańczyk, choć po prawdzie z Brukseli, no ale silnie związany z rodziną z północnej Afryki. Musto Largo śpiewał i brząkał przy okazji na lutni ud. Gdzieś tam w tle państwo z pewnością usłyszeli samotne skrzypeczki, jakieś te lokalne duduki, chociaż duduk to jest raczej blisko wschodni instrument. Nie wiem, jak się nazywają te arabskie flety, na których oni grają, by choćby węże zaklinać na Dżemelf na głównym placu Marrakeszu. W każdym razie to są wszystko instrumenty, które od lat nam się kojarzą z muzyką arabską, z muzyką pustyni. Wiedzą państwo, jak to jest. No, w pustyni człowiek wędruje, więc chodzi o to, żeby mieć ze sobą takie instrumenty, które da radę na wielbłąda wrzucić i pójść hen w pustynię. I dlatego tak dziwi, że niejaki Maurice Medjouni z Oranu w Algierii postanowił odrzucić te wszystkie tradycyjne instrumenty i muzykę pustyni grać, proszę sobie wyobrazić, na fortepianie. Ale moim zdaniem warto było. Maurice Elmedioni z Oranu w Algierii. A jeśli ktoś z Państwa w jego fortepianowych frazach usłyszał jakieś motywy flamenco, to niech się nie dziwi, bo przecież Arabowie bawili w tej części Hiszpanii, którą dziś zwiemy poniekąd z arabska właśnie Andaluzją, dobrych 500 lat, więc to tak naprawdę jest muzyka, która się przenika gdzieś między Arabią a stepem środkowej Hiszpanii. Maurice Elmedioni, rzadki gość w Sieście, z tym większą wdzięcznością go powitaliśmy i żegnamy go nieuchronnie, bo przecież on tak naprawdę służył nam głównie do tego, by Państwu jeszcze ciśnienie skoczyło, byśmy to napięcie podnieśli. I skoro czekaliśmy 6 tygodni, żeby opowiedzieć sobie o tym, kto pojawi się w wielkim koncercie Gali Kaboverdyjskiej, to mogliśmy poczekać jeszcze kilkanaście minut. Ale dobra, to już jest czas najwyższy. Gala Kaboverdyjska, Tribute to Cesaria, 25 wieczór kwietnia, rok 2020. To już naprawdę za rogiem. 10. Siesta Festival i oczywiście, że zespół Cesarii, a obok niego czworo znakomitych, w znacznym sensie ukochanych przez siestowiczów artystów. I myślę, że ta pierwsza postać nikogo nie zdziwi. Objechaliśmy z nią Polskę kilka miesięcy temu i Państwo mieli łzy w oczach, więc wierzę, że tęskniliście i że jej ponowne pojawienie się na scenie w Gdańsku sprawi Państwu frajdę. To Nancy Vieira. Cigana de Curtiligã, bota pra gente a subir na rua. Bobedas a flamantes, tá pro Cristão cabeça na lua. Vou olhar tem magnetes que tá fazendo gente perder razão. Cigana de corpo ligante, bota pra gente a subir na rua. Bobedas a flamantes, tá pro Cristão cabeça na lua. Vou olhar tem magnetes que tá fazendo gente perder razão. Rua que bota pra seta ficar banhote, ficou perfume. Bota pouco e tote, tem guiçar. Nes rua de morada, bota pão ministra, trouxe pescoço. Quando bota passar, dó de bochô, boa tentação. Boa lum, boa tentação. Boa lum, boa tentação. Boa lum, boa tentação. Boelo. Boa tentação. Boelo. Boa tentação. Boelo. Cigana de corpo elegante, bota por gente a subir na rua. Vou beleza flamante, vou cristão cabeça na lua. Vou olhar de magnete, tá fazer gente perder razão. Cigana de corpo elegante, bota por gente a subir na rua. Vou beleza flamante, vou cristão cabeça na lua. Vou olhar de magnete, tá fazer gente perder razão. Rua que bota pra seta ficar banhosa, de bom perfume, bota pouco e tos, tem guiçar. Nes rua de morada, bota pro ministro, trouxe pescoço. Quando bota passar, dó de bochô, boa tentação. Boelum, boa tentação. Boelum, boa tentação. Boa tentação. Boa luz. Boa tentação. Boa luz. Boa tentação. Boa luz. Boa tentação. Boa Elu, boy tentação. Oh Elu, boy tentação. Oh Elu, boy tentação. Oh Elu. A zatem po pierwsze, na kaboverdyjskiej gali, w naszą tradycyjną kaboverdyjską sobotę, na siesta festiwalu Nancy Vieira. Po pierwsze i cóż, po oczywiste, bo przecież jeśli któraś z artystek kaboverdyjskich rzeczywiście została namaszczona na tę szczególną kontynuatorkę tradycji Cezarii, na taką postać stylistycznie też najbliższą na bosonogiej diwie, to właśnie Nancy Vieira. Cieszę się ogromnie, jestem przekonany, że ona też pójdzie trochę w inną stronę niż na solowych koncertach. Już abstrahując od faktu, że sięgnie po klasyki Cezarii, a nie po swoje piosenki, to z całą pewnością czekają nas też jakieś malownicze, zmysłowe duety. No więc po pierwsze Nancy Vieira, a po drugie... Ai terra escanta, minha terra escanta, mãe terra escanta, Cabo Verde. Ai terra escanta, minha terra escanta, mãe terra escanta, Cabo Verde. Irmão, esgali, senta-lhe sim, não vem falãozinha. Anta forte vista flá, minha terra é pó, ele é pigmi. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que mais miséria. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que mais pobreza. Imagina uns tempos atrás, da avenida marginal, bros cruzou pra trás. Loda lot, nho balta e nho ro, e tava em voz, cabral e nho gente, tá saindo d'água, se por vir, mané lot, num conversa animal. Ai, terra falar. Minha terra é contar, mãe terra é escrever, Cabo Verde. Ai terra é falar, minha terra é contar, mãe terra é escrever, Cabo Verde. Não sobe pertinha, festa dom, da cama nel nova. Banama cis primeiro zexgá. Nasce a gome parceiro, companhote de lis. E logo chique morgadinho, entra a rir, o seu exequiol. E na portão, violão na peia, a canadia na mundo, pantera canta. Ai, terra escanta, minha terra escanta. Mãe terra escanta, Cabo Verde. Ai terra escanta, minha terra escanta. Mãe terra escanta, Cabo Verde. Panama cis primeiro de chegar. Nasce a gome parceiro, companhor feliz. Il lobo chique morgadinho, entra a rir, o seu exequio. E na portão, violão na peia, a canadia na mão, bandeira canta. Ai, terra escanta, es ligar, es ser bom. Ai, terra escanta. A zatem po drugie, w koncercie Tribute to Cesaria pojawi się także Lura, co chyba też nie dziwi, bo obie panie znały się znakomicie, szanowały, wielokrotnie występowały razem, a na płytach obu pań w sumie znalazła się ta słynna piosenka Moda Bo, którą napisała Lura, a Cesaria zgodziła się wielkodusznie w niej wystąpić. Więc ten wybór chyba też państwa nie zdumiewa, wszelako może zaskoczyć wybór trzeci. Pagamento lá na casana, um povo jura não pode soleva. Potiga em casa junto com vizinhança, deixar o rosca pulo tila. Pagamento lá na casana, um povo jura não pode soleva. Potiga em casa junto com vizinhança, essa conta de boa na sala. Trocou a peta, vai te ver na face de água. Homens na fila, da espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô, monta bem, o jura galado, mochibiro. Passo quentado, cima com o debedo. Chegam pra ali, com quem acostava. Se dili três meses, não tem que ir pra se fora. Vai te ver na face de teatro. Homens na fila, só espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, onde o regalado, mochivinho. Passo quentado, cima com o debedo. Chegam pra ali, com quem acostava. Se dili três meses, tem que ir pra se porta. Porque sigue moda na Europa, debaixo de minha teto, quem guita mandani. Bugra sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem guita mandani. Me guita mandani, quem guita mandali, Miki Kamandali, Genki Kamandali, Kresimina Min, Desautorizou, Xambata lembrou, mano. Kresimina Min, Desautorizou, Xambata lembrou, mano. Genki Kamandali, Miki Kamandali. Thank you. Tak jest. Z jej obecności chyba cieszę się najbardziej, jakkolwiek wielbię oczywiście Nancy i Lurę. To ten nasz ukochany Urwis z Wysp Zielonego Przylądka. Nieźle na koncercie galowym w sobotę z Siesto Festiwalową zamiesza Elida Almeida. Elida, kiedy debiutowała tych parę lat temu, to tak naprawdę Cezary nie było już wśród nas i ogromnie jestem ciekaw, na ile właśnie duch wielkiej postaci z Mindelo trwa dzisiaj w sztuce młodzieży, czyli Elidy właśnie. Tak na co dzień trwa, zgódźmy się, umiarkowanie, bo Elida pisze sama swoje piosenki i one no, bardzo intensywnie wykraczają poza tę klasykę, poza Morny, Coladeiry, Funana, prawda? Ona idzie w taką zupełnie inną autorską stronę, ale tutaj no nieuchronnie będzie musiała się pochylić nad tym legendarnym repertuarem. Ogromnie jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No a w najgorszym razie to myślę, że uda mi się, dlaczego w najgorszym właściwie? No gdybyśmy mieli te piosenki Cezary porzucić, to myślę, że uda mi się ją namówić, by z Lurą zaśpiewała tę słynną swoją piosenkę, którą obie nagrały na płytę Lury ostatnią Eransa, czyli Nu Santiago. Ale będzie fajnie. A zatem na naszym koncercie Tribute to Cezaria w sobotę 25 kwietnia Lura, Nancy Vieira i Elida Almeida. Słowem widzą Państwo, parytet tutaj nie istnieje. Siesta nie od dzisiaj ma poważną predylekcję do utalentowanych młodych dam. No ale co zrobić? Dla przyzwoitości czystej, ale zgódźmy się też, że dla po prostu wielkiej muzycznej frajdy, a tak, żeby pokazać wreszcie w tym koncercie kogoś, kto nigdy jeszcze na Siesta Festiwalu się nie pojawiał. Zaprosimy prawdopodobnie najsłynniejszego barda, piosenko-pisarza śpiewającego z Wysp Zielonego Przylądka, a zatem Teofilu Szant. Teofilu, który dla wszystkich koleżanek pisał całe naręcza piosenek, ale pisał je także dla Cezary, z którą Bogatela niejednokrotnie występował i nagrywał. Oto jedna z jego piosenek, którą Teofilu nagrał i wykona za moment w sieście z samą Cezarią Ewą. Um abraçava, um beijava, um apertava, um chorava. Fiz onde é que botava, nem modo quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catava, oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho. Vou abraçar, vou beijar, vou apertar, vou chorar, me também um chorar, nos lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção de nós, separação, na reconforto de nós, reunião. Um abraçava, um beijava, um apertava, um chorar. Fiz onde é que botava, nem modo quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catava, oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho. Vou abraçar, vou beijar, vou apertar, vou chorar, e também um chorar, nos lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção de nós, separação, na reconforto de nós, reunião. Thank you. abraça um beijar, um apertava um chorar. Fiz onde que voltava, minha de quem vou perder. Oh, que medo, oh, que surto. Um pensar, um catava, oi, oh, mas olha, mocinho, olha, rapazinho. Oh, mamãe, minha mofemeza, causa da pena. Má bom amor, maternal e bom carinho. Bem envolver nesse final tão feliz. Bem envolver nesse final tão feliz. Théophile Chantre i Cezary oczywiście, która będzie patronować temu niezwykłemu wieczorowi 25 kwietnia przyszłego roku na naszym 10. asjestowym festiwalu na trójkowym święcie muzyki szczęśliwej. A zatem wszystko już wiadomo. Lura, Nancy Vieira, Elida Almeida i Théophile Chantre. Ale tak serio, jak często państwu się zdarza jednego wieczoru spotkać taką czwórkę? Prawda? Chyba od czasów, kiedy byliście na koncercie Beatlesów. To się państwu nie zdarzyło. Z całego serca zapraszamy na ten niebywały wieczór. Jeszcze przed wiadomościami Teofilu z autorskiej płyty. O Magdalena, olhe mañana tá bem. Ô irmã, coragem, é bom sorte do dia. Coragem na bovida. Ô Magdalena, mañana já manchei. Lua na águas das caldeiras, sol na bordeira. Ardal tá cantando. A chor tá dormindo, minta rumsgar. A menina aperta a bostum, untada na canhota, pena chor. Caminho ladeira, no batruche vida. Mariana, som bonom, corta rapião, o vitas nin. É linga está lá na corgente. Ô Magdalena, gosto do dia. Oi, tá sanado. Parecemos sombra das lisanas de. Autopromocja. Zapraszamy na specjalne wydanie sportowej audycji prosto z okolic Walencji. To właśnie tam do nowego sezonu przygotowują się kolarze i kolarki z polskiej grupy zawodowej CCC. Zapytamy, co jedzą, ile śpią, ile kilometrów przejadą, no i jaki jest cel na ten sezon. Poza tym, jak zwykle, podsumowanie sportowych wydarzeń tygodnia. Trzecia strona medalu to już dziś po 17:00. Jan Kałucki i Michał Olszański. Na program zaprasza sponsor. Firma CCC. Dystrybutor sportowej marki Sprandi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. QLED Samsung 55 cali za 3199, za który teraz płacisz 0 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1499, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne Renault.pl.